Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Visst det passar bättre inför dina gränser och inte är gränssprängande nog. Are you finished with your small talk? Yes. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Hello. Visst det passar bättre inför dina gränser och inte är gränssprängande nog. Bostedsløse er alle uansett alder og bakgrunn som ikke har et tak over hodet. En egen adresse, noe som kan defineres som et hjem. God dagen og velkommen til Grenseløst og del 4 av Tak over hodet. Forrige gang fikk du høre helse- og sosialombud I Oslo Kjersti Halvorsen fortelle om hva slags rettigheter du har og hvordan de kan bistå deg til å få de rettighetene du har behov for når du trenger det. I dag skal denne serien om bostedsløshet og det å ha et tak over hodet få et ansikt. Vi har fått besøk I studio av Pelle Madsen som bostedsløs. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Hvordan din bosituasjon I dag? Du, jeg bor hos eksen. Hun har en bitteliten leilighet nede I Tønsberg. Det en stor belastning for oss begge, men også en berikelse for oss begge. Ikke minst nå fordi min kone eller min ekskone det riktig å si, multifunksjonshemmet. Og nå har hun brukket altså venstre armen på to steder, slik at jeg må være hennes rullemaskin for tobakken. Hva det var som gjorde at du måtte flytte inn hos eksdamen din? Nei, det var jo dette her at vi var til stede under en rettssak I Spania, som vi var innstevnet til, fordi... Der var det en skotte som hadde stjålet campingvognen vår og hjemmet vårt, og verdier for over 2,3 millioner kroner. Nå det skikk I Spania at man faktisk straffedømmer folk fordi de har begått et tyveri. Og vi fikk jo noe penger I erstatning, men jeg hadde forut for dette her vært en del syk og innlagt på sykehus, blant annet med veldig store smerter I forbindelse med noe som heter psoriasisartritt, som satte seg på leddene. Altså det en giktform, som gjorde at jeg ikke lenger kunne løfte, bære eller gå. Du opplevde jo en situasjon der du på en måte rett og slett ble satt på gata. Kan du fortelle litt om hva det var som skjedde? Ja, jeg var nede og snakket med gårdeier og ba om en utsettelse fordi jeg visste at jeg hadde selvforskyldt, rotet med to husleieblanketter. Jeg kunne ikke finne de. Så jeg fylte ut bankgiroer og... hadde glemt å påføre kidnummeret, og fikk da et varsel om at gårdeier kanskje ville ensidig komme til å oppsi kontrakten. Så jeg gikk ned og snakket med henne og sa at jeg kjemper for livet mitt nå, både fysisk og psykisk, og sosialt. Jeg henvendte meg også til sosialkontoret og spurte om jeg kunne få hjelp til disse to måneders husleie som jeg hadde rotet bort, enten I form av at jeg fikk direkte økonomisk støtte, eller at de kunne gi meg et lån, hvor de da kunne trekke av min uførepensjon. Nå har jo vi betalt alle disse rettsomkostningene I Spania, og det har vært veldig kostbart for oss. Nærmere 100 000 har vi brukt på 7 reiser og møter med advokat, penger til notarius publicus, omsetningsavgift I Spania. Og vi måtte flykte til Spania fordi vi tidligere ble fordrevet fra vår eiendom med egen selveileilighet på kampen. Ja, hva det kom av at du ble... Altså, du sier at du var to husleier som du hadde rotet med, som fikk sånne konsekvenser at du rett og slett ble satt på gata. Det ikke vanlig at man mottar noen varsel, betalingsvarsler først? Jo, jeg fikk et betalingsvarsel, og det tok jeg da til NAV, og fikk da først et avslag, og avslaget tok jeg og orienterte helse- og sosialombudet om, Inge-Lise Pettersen på helse- og sosialombudet har vært et enestående menneske som har virkelig bistått meg og vitneført hele den saksprosessen vi har vært igjennom. Og hun kontaktet da vedkommende saksbehandler på Sagene Torshov sosialkontor, og fikk et løfte om at denne saken nok skulle la seg ordne. Men det jeg måtte gjøre først da, det var at jeg måtte levere inn en ny søknad. Det gjorde jeg. Og på grunn av tidsfristen og den, tiltvungne vitneførsel vi da måtte gjøre i Spania, så dro vi tilfredse med å vite at dette her ville bli tatt hånd om av sosialkontoret. Den dagen vi dro, så hadde vedkommende saksbehandler sendt meg et varsel om... Dro hvor? Tilbake til Spania? Til Spania, ja. For vitneførsel. Vi var innstevnet av retten i Malaga. Og vi fikk vedkommende straffedømt. Han fikk 2 år og 6 måneder. Vi fikk en viss sum i erstatning, litt over 4000 euro. Og jeg hadde da penger til å kunne gjøre opp for de manglende husleiene. Men nå var det slik at disse leilighetene... Og nå er du tilbake i Norge igjen. Ja, ja. Disse leilighetene, de har en veldig stor markedsverdi på ca. 2 millioner per stykk. Så i løpet av november måned så var vi 5 stykker som ensidig ble sagt opp fra kontraktene våre, og vi har de gamle, attraktive kontraktene. Hvor er det dreier seg om i Oslo der? Det er i det Rivertske borettslag på Sagene. Og i ly av husleiereguleringsloven da, så ville vi fått antagelig en dobling av husleiene. Men det var mer attraktivt å sette oss på gaten, så vi var 5 stykker som ble satt på gaten da. Så det var en konsekvens av at husleiereguleringsloven ble opphevet at du ble satt på gata? Ja, det vil jeg påstå. Så hva ble konsekvensene for deg da videre? Nei, altså konsekvensene var at når vi da kom hjem natt til lørdag, så var det skiftet lås på leiligheten. Namsfogden hadde satt sitt segl. Og vi rev jo opp konvolutten og fulgte da det rådet som namsfogden hadde gitt oss, nemlig at vi dro ned på sosial legevakt for å få oss et sted å bo. Vi kom på sosial legevakt 2:30 på natten, iført sommertøy med minus 17 grader ute. På sosial legevakt kunne de ikke hjelpe oss, utover det at de kunne gi oss en liste med hoteller hvor vi kunne bo. Resultatet av dette her var at vi gikk ute i 2 netter før vi fikk kommet oss ned til Tønsberg, og kunne være hos Toril. Vi frøs så fælt i nettene, og jeg bestemte meg da for å gå rett på sosialkontoret på mandag morgen. Her spurte jeg om hvorfor de ikke hadde hjulpet meg med husleien, og så sa de at de hadde ikke fått tilstrekkelig dokumentasjon. Tilstrekkelig dokumentasjon betød at jeg skulle legge frem alle mine private regnskaper over de 3 siste måneder, derunder skulle de ha full kontroll over alle mine konti, og jeg har jo bare 1 konto, nemlig den kontoen på den uførepensjonen jeg får hver måned. Og det har de faktisk ikke rett til. Det er å betrakte som en krenkelse av mitt privatliv og vernet om min personlige økonomi. Og jeg hadde fått et løfte fra både helse- og sosialombudet og fra sosialkontoret at de skulle ordne denne saken. Så sjokket vi fikk da vi kom til en avstengt dør i sommerklær i minus 17 grader var så stort at jeg var ikke i stand til å fungere på mange dager. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hva du synes om den bistand du da fikk fra ta først sosialkontoret? Det var ingen bistand. Jeg fikk, den var jo absolutt helt fraværende. Den var ikke eksisterende. Hva du synes om den bistand du da fikk fra helse- og sosialombudet? Den synes jeg var helt enestående, ikke minst i form av den støtten jeg fikk, og vedkommende saksbehandler var jo blitt lovet at denne saken ville la seg ordne dersom jeg leverte en ny søknad. Helse- og sosialombudet har støttet meg, og hun ble veldig sint da hun oppdaget at hun var blitt løyet for av sosialkontoret. Og jeg betrakter det som løgn. Hva kan da helse- og sosialombudet gjøre for å rette opp en sånn feil? Nei, de bør jo vurdere dette her i en større sammenheng, og helse- og sosialombudet synes jeg har gitt meg veldig mye støtte i form av at de mener at dette er å anse som et overgrep fra sosialkontorets side. Og det er et ugjenkallelig overgrep. Fordi at blir man gjort bostedsløs, og det skjer via namsfogden, hvor gårdeiere og stiftelser og advokater kan sette folk på gata og gi de 3 timer til å rydde og pakke sammen sitt liv. Det er den fristen man får via namsfogden. Jeg har dem hjemmel i loven til å gjøre det. Det er den berømmelige leilendingloven fra 1888, paragraf 8, som sier at gårdeier har anledning til å ta halvparten av hva du eier i leiligheten til å dekke sine utlegg og utestående krav. Og det er ganske sterkt. Vi lever altså i år 2010, og fortsatt så brukes leilendingsloven altså for å gjøre folk bostedsløse. Dette er ikke et velferdssamfunn verdig altså. Og at denne politikken får lov å fortsette under en rød-grønn regjering, hvor de står frem og sier at nå skal de altså gjøre noe for de fattige. De er nå i ferd med å skape en ny underklasse her. Hvem er det da som har ansvaret for at folk blir bostedsløse da? Ja, det må jo være statsministeren selv. Først statsminister Kjell Magne Bondevik, som da godtar at husleiereguleringsloven skal oppheves. Han gir den 10 års prøvetid, og så går dette da gjennom under en rød-grønn regjering. Det er så skammelig at jeg kan ikke få sagt det, altså. Så spørsmålet er, og jeg vil be faktisk her, riksadvokaten går rett inn i bildet og vurderer om det skal tas ut riksrettssak mot Kjell Magne Bondevik og Jens. Fordi vi nå er i ferd med å skape en ny underklasse her i landet, nemlig de bostedsløse. Og man skal merke seg at det er spesielt byene Oslo, Tromsø og ikke minst Karlsøy kommune, hvor namsfogden har trådt til og gjort folk bostedsløse. Nå er det jo slik, i henhold til sosialloven, at sosialvesenet har et visst ansvar for å skaffe deg ny bolig, eventuelt alternativt husvære. I mitt tilfelle så gikk det altså 17 dager, hvorav 6 måtte jeg ligge ute i vinterkula, før jeg fikk tilbud om da å bo på hospits. Og selvfølgelig valgte jeg å takke nei til det. Men når du nå nevner sosialtjenesteloven, som da sier at hvis du ikke kan ivareta dine interesser på boligmarkedet, så høres det da ut som at den loven da ikke fungerer for deg, eller for de som da blir utsatt, eller blir rammet av Det er en betydelig svikt i systemet. Jeg tror ikke vi skal anklage den enkelte tjenestemann, for jeg tror den enkelte tjenestemann lever under et veldig hardt press om å spare på budsjettet. Da vil jeg komme med motspørsmål. Kan vi spare utgifter når det gjelder å skaffe folk et trygt sted å bo, et tak over hodet og et hjem? Er ikke dette her en av de mest grunnleggende menneskerettigheter som finnes? Og det står blant annet i grunnlovens paragraf 110c, at man skal skaffe den enkelte innbygger en egen bolig. Ja, for det er vel ikke bare snakk om at sosialtjenesteloven sier at man skal ha bistand til å få hjelp til et sted å bo hvis man ikke klarer å ordne det selv. Det er vel også innenfor menneskerettighetene, sier vel også Visst, at... Visst er det vel en menneskerettighet å få lov å ha et trygt sted å bo. Men vi har opplevd overgrep fra norske myndigheter før. For 10 år siden så ble jeg altså straffedømt. Jeg ble straffedømt fordi at jeg ikke ble drept. Hva er det som skjedde da? Nei, det som skjedde var at en nabo forsøkte å slå meg i hodet med en jernrive. Men fordi paret da tilkalte politiet under drapsforsøket, og mannen falt i trappen, så var det veldig synd på mannen. Fordi han fikk så vondt i ryggen under drapsforsøket. Og drapsvåpenet, eller gjenstanden brukt til drapsforsøket, overlot politiet til gjerningsmannen. Samtidig så støttet de ham med det som er svindelens kjerne, nemlig at mannen trengte legitimitet for å ha tildratt seg både loft og bod som særfordeler til seg og sin kone. Og på den måten så slapp han å betale ut øvrige seksjonseiere i flerbrukshuset. Hvor kan man henvende seg for å på en måte få belyst det her problemstillingen sånn at det blir gjort noe med det? For det høres jo ut som at hverken sosialkontoret, helse- og sosialombudet har evnen og midlene som skal til for å faktisk skaffe deg et husvære, og de som da blir rammet av akkurat det samme som du har nå fortalt? La oss gå tilbake til mandagen hvor jeg stilte på sosialkontoret. Jeg spurte da om jeg kunne få et rekvisisjon til sovepose, telt, liggeunderlag, og eventuelt om jeg kunne få en rekvisisjon til varme klær. Alt dette ble jeg nektet. Så sa jeg, kan dere skaffe meg en annen bolig da, sa jeg. Ja. Nei, det hadde ikke mulighet for. Kan dere skaffe meg lagerplass da, til tingene mine? Nei, det kunne de ikke. Jeg gikk imidlertid til namsfogden, og jeg ba om en utsettelse på, i stedet for 30 dager, at jeg kunne få 5 uker. Jeg var ikke i stand til, på grunn av min dramatiske lidelse, hverken til å løfte eller bære, så jeg måtte mobilisere en god del venner til å hjelpe meg både å pakke og bære. Og jeg måtte også få tak i et firma som kunne hjelpe meg med å få bært det jeg hadde av verdigjenstander. Grenseløst. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Grenseløst. Grenseløst. Hva er det sosialkontoret forpliktet til å hjelpe deg med? Nei, de forpliktet til å skaffe deg et alternativt bosted. Alternativt bosted i Oslo, det innebærer hospits. Så når de da på en måte nekter deg både, eller sier vi kan ikke hjelpe dem med hverken telt eller husvære eller noe som helst, så bryter de da loven rett opp i trynet på deg? Så blir det faktisk et spørsmål om, og dette bør jo overlates til fylkesmanns juridiske avdeling å vurdere. Nemlig, er det her snakk om en bevisst eller en ubevisst pliktmessig tjenesteunndragelse fra vedkommende tjenestemann? Og hvis så fall er tilfelle, så bør jo da juridisk avdeling tar stilling til om man da har satt en klients liv og helse i fare, og jeg vil si det, og det er faktisk etter straffeloven å betrakte som en bevisst og overlagt handling da, hvor man har satt et menneskes liv og helse i fare ved at man må gå ute i 17 graders kulde og ligge ute. Hva ble konsekvensen for de andre som måtte flytte ut i den situasjonen? Nei, altså, Toril var jo sammen med meg, og en konsekvens har jo vært at to av disse her som er blitt kastet ut, de har tatt liv av seg. Så spørsmålet er om det da skal betraktes, og dette var de orientert om på forhånd, at det var en skjerpning på gang for å få tak i leilighetene til eldre leietakere. Og når jeg sier eldre leietakere, så tenker jeg på ikke bare den gruppen som jeg tilhører, altså pensjonister, men jeg tenker på folk som har bodd der i hele sitt liv, og som nå står med utkastet spøkelse foran døra. Det har altså på den ene side en veldig disiplinerende funksjon overfor norske samfunnsborgere, at man ikke skal bli syk, og nå har vi jo hørt Jens snakke om dette her. Skulle du havne på sykehus, så uforskyldt eller forskyldt gjøre deg skyldig i for eksempel 2 måneders husleiemangel, ja, så kaster vi deg på gata. Men hvem er det som kan forandre det, sånn at det blir, for å si det på en fin måte, ordnede former for de som da trenger hjelp til å få seg et sted å bo? Det bør jo for det første vurderes litt i Stortingets justiskomitee om man skal oppheve leiledningsloven, og hvor man gir altså gårdeiere og private anledning til å sette folk ut på gata. Hva er det politikere alltid pleier å si? Man bør jo nedsette et utvalg da, til å se nærmere på denne situasjonen. Og dette her lærer man jo på politikerskolen hvordan man skal svare. Så på politikerskolen så lærer de 2 ting. Det ene er å unnvike de direkte spørsmålene, og det andre er hvordan finne opp nye avgifter. Hvordan ser du fremtiden for deg nå? Jeg ser ikke noen fremtid i Norge. Jeg ser ikke at det går an å bo i dette landet lenger. Jeg ser at politiske myndigheter, enten det nå er en borgerlig regjering eller det er en rødgrønn regjering, de spiller på samme lag hvor de lar gårdeiere, private eiendomsbesittere og så videre ha alt for stor innflytelse og makt på det private eiendomsmarkedet, men også på det offentlige eiendomsmarkedet. Ja, men har du gitt opp å få et eget sted å bo? Jeg ser at det er ikke mulig å skape noen fremtid i Norge. Dette er andre gangen, tredje gangen jeg opplever nå i løpet av en 10-årsperiode. Og sykdom er jo som sagt ikke noe man går og kjøper seg på et kjøpesenter, hvis det er lykken man finner der. Nei, tvert imot, dette noe som kommer til en, og en må da legge seg inn på sykehus og få behandling for det. Jeg har blitt så syk av dette her at jeg har fått 3 veldig dype blodpropper. 1 i lungen og 2 i underekstremitetene. Og dette faktisk livstruende hvis ikke jeg nå tar denne her marihuanen, som en form for råttgift de bruker å behandle disse blodproppene med. Jeg vil tenke på, ifølge helse- og sosialombudet, så har man da mulighet for å kunne få en såkalt sosial garanti, en depositumsgaranti, for å kunne få hos en privat leietaker. Hvordan ser du på akkurat en sånn ordning? Det nok sikkert noe som fungerer veldig bra for mange, men med min dramatiske lidelse så kan jeg ikke lenger være her på vinteren. Og det vil si at jeg nå henvender meg til Norges Psoriasisforbund og ber om å få økt støtte på min uførepensjon og at jeg kan komme meg gjennom vinteren i varmen. Jeg har ikke lyst til å oppleve en gang til å måtte gå ute og ligge ute i vinterkulla. Den siste gangen jeg lå ute, så kom politiet og hentet meg. Og jeg ble brakt til sosial legevakt av 2 veldig hyggelige politikonstabler. De spurte meg og sjekket meg jo selvfølgelig om jeg hadde drukket eller brukt noen form for medikamenter. Og så sa jeg det hadde jeg ikke. Dette er andre gang da i løpet av en 14-dagers periode jeg kommer til legevakta, eller sosial legevakt. Og de kunne heller ikke da gi meg et sted å bo den natten. Så jeg fikk lov å sitte i varmen inne på legevakta til klokka var 4. Og så visste jeg at 16:45 så åpnet de på Oslo S, slik at jeg kunne sitte der inne og vente. Er det mange som er i samme situasjon som deg? Det blir stadig flere. Og jeg tror den rette instansen å spørre er nok Kirkens Bymisjon som har en del av dette her på pulsen. Det gjelder jo også folk som har rusproblemer, alkoholproblemer. Selv så sliter jeg ikke med noen av disse tingene, men... For det blir jo veldig ofte sagt at de fleste som er bostedsløse sliter med et eller annet rusproblem, men i ditt tilfelle så er jo ikke det riktig. Det stemmer overhovedet ikke for min del, men man kan komme til å bli det, fordi man ikke lenger har noen bolig, og fordi man bor utrygt, fordi man bor hos venner. Og kanskje er alkoholen en av de tingene som gjør at du kan sove på natten i alle fall, uten mareritt. For det marerittlignende tilstand man kommer opp i. Du jo også kokk for Alternativ Jul og har vært det i mange år. Hvordan opplever du situasjonen for dem som deltar? For det første så er det et privilegium å få lov å møte de gjestene som kommer inn fra gata. Som er bostedsløse, som er belastede, som er narkomane, som er prostituerte. Og det var vel faktisk en av de tingene som holdt meg opp i denne situasjonen her. Det var å vite at den uka der, i forbindelse med jula, så skal jeg gjøre mitt for dem. Og noen ganger er dette her å gi, egentlig å få. Så det har holdt meg veldig oppe, og har vært en utrolig sterk stimulans til å komme seg helskinnet mentalt igjennom dette her, og ikke dette ned i depresjon og selvmedlidenhet. Hvis det noen som er bostedsløs som lytter på noe, eller noen som er i ferd med å bli bostedsløs, har du noen tips og råd, eller noe du gjerne vil fortelle dem? Vi bør huske på at en av de største gårdeierne her i Oslo, det er faktisk kommunen selv. Når kommunen lar store deler av boligmassen stå ubebodd, jeg vil ikke oppfordre til noen kriminelle handlinger her, men jeg sier at har man ikke andre alternativer, så kryp inn og skap deres egne boliger. Tusen takk for at du kom til oss her i Radio Nova. Bare hyggelig. Pelle Madsen. Takk. Bare hyggelig. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Da nærmer denne grenseløse sendingen seg slutten. Jeg vil takke Pelle Madsen som fortalte oss sin historie om det å være bostedsløs. Og han vil gjerne at du tar kontakt hvis du har noe du vil fortelle han, eller noe annet på hjertet. Da kan du ringe han på 98 08 847-647. Altså 980-847-68. Du kan også sende en mail til meg på grenselost@radionova.no hvis du har noen innspill eller tips. Neste gang skal du få høre hva forsker ved NIBR, altså Norsk institutt for by- og regionsforskning, Katja Johannessen kom frem til da hun forsket på de bostedsløse og deres livssituasjon. Vi får også en bekreftelse eller en avkreftelse på om det en menneskerett å ha sitt eget tak over hodet. Vi får besøk av politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Gerald Folkvår. Straks det studentnyheter. Olaf G. og tekniker Espen Andersen, takk for oss. Hei og hopp i det.